जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता ही ना था, जुड़ना दीवार कहीं सिग्नल भी ना था, हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, दिल घूम रहा जाने तूने कैसी दी डायरेक्शन, अब नैनो के टीवी में है बस तेरा लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, छूने से दर, छूने से दर, छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर, लगे 440 वोल्ट छूने से दर। सर्चिंग पे तेरे पे ही सेटिंग हुई, हाँ सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, सेटिंग हुई, तू आग में फिर हम दोनों, मुझे यही वेटिंग हुई, हाँ वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, वेटिंग हुई, देखूं तुझे तो होता हूँ मैं जान क्यों, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। देखूं रातों को गाने सीखूं तेरे लिए, हाँ तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, ये बतला कैसे कैसे और क्या क्या सोचे तू भी मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ओ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, हो तू है राशन कार्ड मेरा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने।